sense that change is near in times strange. You must be prepared. You only see what they wanted to see, hear what they wanted to hear. Can you feel the fear? I can sense that change is near in times strange. You must be prepared. Different instinct influences my intent in every instant. In-depth dialect driven directly from the distance. I've been commissioned to intercept all transmissions. Wordplay with wisdom, hearsay who listens, distracted by an attraction to what glistens. Reality reveals a cold world full of clones. You're conditioned to believe all you see. Blurred is your vision. To live or die is not your decision. In order to rule, there must be some divisions. Petitions of the poor are persistently ignored as we applaud the decay in life's conditions. On missions to reclaim what is stolen, my wordplay remains potent, posing a threat to all opponents. Capturing the moment with rapturous poetic involvement. These revolutionary words must be spoken for all to hear. For every eye and every ear shall be opened. Crystal clear is my message of devotion. Divulging into mood and emotion. Don't assume all is golden as I walk a different path. Few are chosen. Few realize. Few recognize the times. Few possess the power to free their minds. Deciphering the holy writings. Enlightening mankind. Seek and ye shall find. Lest the blind shall lead the blind into destruction. I refuse your instructions. Confused is the mood, I sense seduction. Colluding with the few, I share my views. I rebuke all corruption. My flows are fueled by intricate production. Let my music flood the function. You only see what they wanted to see, hear what they wanted to hear. Can you feel the fear? I can sense that change is near in times strange. You must be prepared. You only see what they wanted to see, hear what they wanted to hear. Can you feel the fear? I can sense that change is near in times strange. You must be prepared. Be prepared. Preparation is key. Open your eyes and see what really are going. Watch the world. Make up your own mind. Cause we're living in serious times. Enhance situations, stand firm, don't break your s**t. Mass confusion, disillusion, the sky seem overcast. Overstand, it's nearly over, don't overlook that final dance. Finally it's finalized, find the truth behind the lies. Recognize before it's too late. Repatriate to higher mental states. Escape a written fate. Quickened as the pace, but endurance wins the race in these times. To think for yourself is the greatest crime. Resist the tides, the truth shall not be televised. Embrace the digital age, the final stage of mankind. Emancipation awaits, escape while there's still time. You only see what they want you to see, hear what they want you to hear. Can you feel the fear? I can sense that change is near in times strange. You must be prepared. You only see what they want you to see, hear what they want you to hear. Can you feel the fear? I can sense that change is near in times strange. You must be prepared. You must be prepared. Ileż tam się działo na tej właśnie płycie, albumie opublikowanym w 2012 roku. A myślę oczywiście o fragmentach Submotion Orkiestry, która od tego czasu, od 2012 roku pojawiła się w Polsce. Można było zespół wysłuchać i zobaczyć na festiwalu Audio River. Ja przyznam, czekałem tutaj na orkiestrę Submotion na Myśliwieckiej. Byliśmy umówieni, że przyjadą i zrobimy wywiad, ale mieli opóźnienie i musieli jechać bezpośrednio do Płocka. Po prostu się nie udało, ale może teraz się uda, bo za miesiąc, 26 listopada wystąpią w Krakowie i dzień później w Warszawie, a wszystko z powodu nadchodzącej płyty Alien, która zostanie opublikowana dzień wcześniej, czyli 25 listopada. No i cieszy fakt, że dzień po premierze zespół już będzie grał w naszym kraju. Jeśli chodzi o płytę Alien, to proszę się nie obawiać. Jest na niej Ruby Wood, ale kiedy przygotowywałem dzisiejszy program, to doszedłem do wniosku, że wtedy, kiedy trzeba zagrać mocne, energetyczne, drapieżne, często mroczne kompozycje, no to Ruby Wood nie występuje. Albo nie chcę powiedzieć, że za nią śpiewa kto inny, bo to chyba nie tak, ale w tych mrocznych i drapieżnych kompozycjach słychać przede wszystkim męskie głosy, albo są to po prostu utwory instrumentalne. Ruby Wood nadaje chyba takiej subtelności, daje taki aksamit twórczości Submotion w orkiestra. Zespołu, który jest porównywany, no, państwo o tym pewnie już nie raz słyszeli, z takimi nazwami jak Bonobo. Mówi się, że w pewnej mierze jest kontynuacja The Cinematic Orchestra. Ja chyba tak daleko idących wniosków bym nie wyciągał, no ale w przestrzeni publicznej często mówi się i często porównuje się właśnie te zespoły. Swoją drogą The Cinematic Orchestra zabrzmi za kilkanaście minut, ale do tego czasu, drodzy państwo, kilka utworów i to będzie zdaje się premiera na naszej antenie. Do czasu The Cinematic najnowsze utwory Submotion, orkiestry Submotion, które za miesiąc zostaną wydane na płycie Alien. No i jak? Przyznają państwo, że charakter pisma niezmienny. I właściwie po głosie, po tym charakterystycznym basie i po tej charakterystycznej trąbce, czy jak to by powiedział pan Tomasz Stańko, trąbie. Można od razu powiedzieć, że to Submotion Orchestra. Jeśli tak ma wyglądać jazz w XXI wieku, to jestem za. No, nie bez powodów twórczość Submotion Orchestra określa się mianem nu jazzu. Nie new, nu jazzu. Za nami jedna z kompozycji, którą znajdą państwo za miesiąc na płycie w Eliem. The Rust w tej tytuł. Przyjrzymy się jeszcze w kilku utworom, które będzie można znaleźć na najnowszym wydawnictwie, na najnowszej płycie Submotion Orchestra. Płycie opublikowanej przez wytwórnię Ninja Tune. No i myślę, że dużą radością jest dla melomanów fakt, że zespół wystąpi 26 i 27 listopada w Warszawie. No dobra, to nu jazzujemy. jak dla mnie bomba. Chrome Units to tytuł tego utworu. No i chyba jest tak, jak mówiłem kilkanaście minut temu, że jeśli trzeba zmiękczyć przestrzeń, to wtedy owszem, bardzo proszę, pojawia się w Ruby Wood. A jeśli trzeba zagrać z pazurem, to jest albo instrumentalnie, albo pojawiają się zaproszeni w wokaliści. Chrome Units to jedno z tych nagrań, które pod koniec listopada znajdą Państwo na najnowszej, trzeciej płycie Submotion Orchestra zatytułowanej Alien. Away. Trust Last, zaufanie w pożądanie. To w drugi singiel promujący najnowszą płytę Submotion Orchestra zatytułowaną, przypomnę, w Helium. Album ukaże się 25 listopada. No i 7-osobowy skład orkiestry Submotion, raz jeszcze przypomnę, wystąpi właśnie w listopadzie na dwóch koncertach w Polsce. Chciałbym jeszcze jeden utwór przywołać z tej płyty. To jest premierowe słuchanie muzyki Submotion Orchestra w programie trzecim. I jeśli tak zastanawiam się i myślę nad rozwojem i ewolucją tego zespołu, to cały czas mam wrażenie, że od drugiej płyty, bo ta druga płyta była dosyć nie wiem, czy można mówić przełomowa, jeśli zespół ma na koncie raptem dwa albumy, ale była inna niż pierwsza. Niemniej ten album kontynuuje to filozofię, myślę, tak mogę powiedzieć, filozofię muzyki, która została pierwotnie opublikowana na płycie drugiej zatytułowanej Fragments. Taki tytuł nosił ten wcześniejszy album w Submotion Orchestra. No to co? Jeszcze jeden? Tak, jeszcze jeden utwór z płyty, która już niebawem w sklepach. Hans. To tytuł tego utworu. Oj, ta płyta będzie przewijała się przez moje audycje, bo i smaków, i wątków na tym albumie jest naprawdę wiele. No i znowu te moje ulubione reportażowe, radiowo-reportażowe zabiegi. Tu jakiś ptak, tutaj słychać wodę, wiatr. No uwielbiam, kiedy na albumach pojawiają się takie smaczki. Submotion Orchestra, Brytyjczycy. Zespół porównywany, no właśnie, z The Cinematic Orchestra. Czy słusznie? No myślę, że to bardziej zabieg marketingowy, ale niech tam. Przyniosłem dziś jedną z moich ulubionych płyt The Cinematic, no i zaprezentuję utwór, może tak trochę dla porównania, pewnie też dla przypomnienia. Evolution i The Cinematic Orchestra w programie trzecim. Stars light up my life. The stars light up my life. So bright. Light up my life. Thank you. light up my life. So bright. Z płyty Everyday, opublikowanej przez Ninja Tune w 2002 roku, utwór Evolution, stworzony oczywiście przez The Cinematic Orchestra. Potrójne pasmo przenoszenia. To jest nieprawdopodobne, że za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, to na myśl przychodzi mi taka kompozycja Just to Wait It, Bruce'a Hornsby'ego. Państwo pamiętają ten utwór? Jest coś na rzeczy, takie mam wrażenie. Może za sprawą tego piana, jakie można usłyszeć w kompozycji, no właśnie, Henryka Schwarza, Imagination Limitation, to tytuł tego nagrania. I prezentuję, przywołuję dziś, ponieważ, no właśnie, to jest taka mała zapowiedź tego, co wydarzy się za 3 dni. Otóż 29 października będzie miała miejsce w premiera najnowszej płyty współtworzonej przez Henryka Schwarza i wydanej w jego wytwórni Sunday Music. To będzie płyta stworzona przez, no właśnie, Henryka Schwarza, Bugę Wesseltofta oraz Dana Berglunda, kontrabasisty. Panowie spotkali się jakiś czas temu w studiu i stworzyli płytę jak najbardziej jazzową. Pewnie pamiętają państwo słynny duet Schwarza i Wesseltofta. Kilka lat temu na takiej żółtej płycie opublikowano ich wspólne nagrania. Zdaje się, że tamta płyta była tłoczona w Jazz Dance Records, czyli właśnie w oficynie Boga Wesseltofta. No a teraz przyszedł czas na wytwórnię samego Henryka Schwarza. Kilka filmów widziałem w sieci, jak powstawała ta płyta i zdaje się, że ona będzie absolutnie nie taneczna, a po prostu no, jazzowa, z taką lekką domieszką elektroniki, a to za sprawą samego Henryka Schwarza. To dopiero za 3 dni, kiedy tylko album dotrze na Myśliwiecką, no a jest już dawno, dawno temu zamówiony, to z pewnością będziemy sobie go słuchać i opiniować. Zresztą państwo również mogą dzielić się ze mną swoimi wrażeniami w michal.margancki@polskieradio.pl. Ten adres obowiązuje do godziny 2, czyli do godziny 3, czyli do godziny 2. Patrzę na jeden z zegarów umieszczony po lewej stronie okna i jest za 10:02, na drugim z kolei jest za 10:01. Kiedy ten czas się przestawia, to ja nigdy nie mogę spamiętać. Zdaje się, że z trzeciej na drugą się cofa, ale jak państwo położą się spać i wstaną rano, a będą mogli dłużej spać o tę godzinę, to kogo to interesuje? Czy to z 3 na 2, czy z 5 na 7? Grunt, że mamy godzinę więcej snu. To jest ważne. To jest ważne, tylko że ciemniej będzie. No ale nic, jakoś musimy przetrzymać tę zimę. I skoro wspominałem o premierach i o płytach, które zostaną wydane w 2014 roku, no to chcę przywołać teraz album, który wstrząsnął światem muzyki elektronicznej. Wstrząsnął, bo ponieważ jego autor zazwyczaj nie miał pomysłu na to, żeby robić tak ambitną, interesującą, może tak powiem, interesującą muzykę, w której fortepian łączy się z elektronicznym bitem. I skoro o fortepianie mowa, to może teraz taki kilkunastominutowy fragment potrójnego pasma, w którym właśnie fortepian będzie grał główne skrzypce. for you. Now that you're waking up, I've been being vile in your face. Keep on filing.